Możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Pascalu, no jakby to... A widziała pani? No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Koniec z błądzeniem między biurami rzeczy znalezionych, powstanie jeden ogólnopolski rejestr. Uwaga na fałszywe e-maile ze skarbówki, oszuści chcą wyłudzić dane podatników. Kilkaset osób jest poszukiwanych po zatonięciu łodzi z migrantami u wybrzeży Malezji. Odnajdywanie rzeczy zagubionych może stać się łatwiejsze. Wszystkie informacje na temat przedmiotów przechowywanych w magazynach biur rzeczy znalezionych miałyby zostać wpisane do jednego rejestru. Zakłada to poprawka do nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych zgłoszona przez Polskę 2050 we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Jeden centralny rejestr rzeczy zagubionych znacznie ułatwiłby znalezienie i odbieranie zgub, uważa wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Wystąpiliśmy z propozycją, żeby wszystkie informacje o rzeczach znalezionych, które są publikowane w BIP-ach, biuletynach informacji publicznej, jednocześnie trafiały do serwisu otwartych danych. Wtedy będzie można w jednym miejscu sprawdzić, gdzie jest mój zagubiony telefon albo gdzie jest mój zagubiony zegarek. Arkadiusz Rączkowski z Warszawskiego Biura Rzeczy Znalezionych dodaje, że do magazynu trafiają czasem nietypowe przedmioty. W ostatnim roku do naszego biura trafił spadochron, który zgubiła instruktorka skoków spadochronowych. Była to bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ wcześniej nie mieliśmy jeszcze takiego przedmiotu w magazynie. W samym tylko ubiegłym roku warszawiacy zgubili kilkanaście tysięcy rzeczy. Do właścicieli wróciło zaledwie 15%. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe e-maile o rozpoczęciu kontroli podatkowej. Zachęcają do kliknięcia w linki po szczegółowe informacje. Fałszywe komunikaty wyglądają wiarygodnie, bo oszuści często wykorzystują logo Krajowej Administracji Skarbowej bądź Ministerstwa Finansów. Przede wszystkim nigdy nie podawaj nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości mailowych lub SMS-owych, zawierających prośbę o udostępnienie danych. Jeśli otrzymana wiadomość mailowa, SMS-owa lub telefon budzi Twoje wątpliwości, na przykład ktoś podał się za pracownika Urzędu Skarbowego, żądając wrażliwych informacji, skontaktuj się z infolinią KAS i wyjaśnij tę sytuację. Mówi rzecznik podlaskiej KAS Radosław Hancewicz. Oszuści chcą zdobyć dane osobowe, takie jak PESEL, datę urodzenia czy adres zamieszkania. Dzięki temu mogą próbować na przykład zaciągnąć kredyt. Nawet 300 osób może być zaginionych po zatonięciu łodzi z migrantami w pobliżu granicy między Tajlandią a Malezją. Do tej pory udało się uratować 11 osób, z wody wydobyto jedno ciało. Migranci zmierzający do Malezji początkowo wsiedli na pokład dużego statku, gdy zbliżali się do granicy, aby uniknąć wykrycia przez władze. Polecono im przesiąść się na trzy mniejsze łodzie. Każda z nich przewoziła około 100 osób. Jedna z nich zatonęła, los pozostałych dwóch nie jest znany. Unia Europejska chce, aby kolej stanowiła istotną konkurencję dla samolotów i prywatnych samochodów. Nowe plany sieci szybkich połączeń przygotowują państwa bałkańskie. Dziś pociąg z Budapesztu do Bukaresztu jedzie od 15 do 18 godzin. Samochodem podróż zajmie 9 godzin, a samolotem 1,5 godziny. Dla większości podróżnych wybór jest oczywisty. Pociąg to najgorszy i wcale nie najtańszy środek transportu. Tak jest w wielu miejscach Europy, dlatego unijni strategzy ogłosili projekt transeuropejskiej sieci transportowej. Według tych założeń do 2040 roku Unia Europejska ma być poprzecinana siecią linii szybkiej kolei. Ważnym elementem tego programu są kraje bałkańskie, które bardzo potrzebują takich nowoczesnych infrastrukturalnych projektów. I tak

My Sweet Lord. Pierwsze miejsce na amerykańskich i brytyjskich listach przebojów w roku 1971. A potem skandal, zapożyczenie, inspiracja czy wręcz plagiat. Tego ostatniego słowa dziś w sanatorium, w którym witamy serdecznie, Marek Pawlukiewicz i Piotr Mec, używać nie będziemy. Ale będziemy grać podobieństwa. Czy inspiracje? Też tego nie przesądzamy. W tym przypadku wszystko skończyło się procesem sądowym, który ostatecznie opiewał na okrągłą sumkę prawie 600 tysięcy dolarów, które George Harrison musiał zapłacić autorom tego nagrania. He's So Fine grupy The Chiffons, prawdopodobna inspiracja według przynajmniej sądu utworu My Sweet Lord i kilkaset tysięcy dolarów, choć tą sumę zmniejszono ostatecznie w powtórnym procesie sądowym o połowę. Jak bronił się Harrison, którego skądinąd chyba trudno podejrzewać o świadome kopiowanie innego przeboju z przyczyn komercyjnych. Tłumaczył to tak. Zainspirowało mnie coś zupełnie innego. Utwór Oh Happy Day the Edwin Hawkins Singers. When Jesus wore

everybody, all right, this. Anybody say przyznał za to, że spostrzegł podobieństwo do przeboju K.D. Lang Constant Craving kiedyś u siebie w domu, kiedy jego córki zaczęły śpiewać Anybody Seen My Baby na radiowym podkładzie właśnie tamtej piosenki. Potem było uderzenie się w piersi i dopisanie K.D. Lang i jej co-partnera w stworzeniu tego utworu do kredytów, które od tej pory zawsze przy tej piosence na wszystkich płytach Rolling Stonesów są obecne. Name. A teraz mamy sytuację odwrotną. Prawdopodobnie największy hit w karierze grupy Verve, Bittersweet Symphony, został niewątpliwie zainspirowany piosenką Rolling Stonesów The Last Time. Rzecz w tym, że nie tej singlową wersją, którą znamy na pamięć od lat, tylko wersją z bardzo ulotnej płyty ówczesnego menadżera Rolling Stonesów, Andrew Oldhama, który ze swoją orkiestrą, tak to nazywał, zaaranżował przeboje Rolling Stonesów w bardzo nietypowy sposób. Zresztą porównajmy sami. Thank you. A teraz najbardziej chyba nietypowe zestawienie w dzisiejszym sanatorium, bo trudno sobie wyobrazić coś bardziej odległego i stylistycznie, i geograficznie, i kalendarzowo od węgierskiego zespołu Omega i Kanye Westa. Kanye został zauroczony wręcz utworem, którym zachwycił się także Kazik, no i my wszyscy w paru pokoleniach, czyli Dziewczyną o perłowych włosach. Postanowił wykorzystać ten utwór, nagrywając swój wokal na jego tle. Wystąpił oficjalną zgodę. Rzecz w tym, że podobno później zapomniał zapłacić. Wszystko skończyło się polubownie, no i jakąś tam okrągłą sumką. Niemniej jednak huku z tego powodu było sporo. To teraz obok siebie, back to back, coś bardzo, bardzo niestereotypowego, czyli Omega i Kanye West. Gyöngyök, vezessenek, mi Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My mama was raised in the era when clean water was only served to the fairer skin. Doing clothes, you would have thought I had help, but they wasn't satisfied unless I picked the cotton myself. You see, it's broke, nigga, race him, that's that, don't touch anything in the stove. And it's rich, nigga, race him, that's that, come in, please buy more. What you want, a Bentley, fur coat, a diamond chain? All you blacks want all the same thing. Used to only be niggas, everybody playing. Spending anything on Alexander Wang, new slaves. You see his leaders and his followers, but I'd rather be a dick than a swallower. You see his leaders and his followers, but I'd rather be a dick than a swallower. I throw these Maybach keys, I wear my heart on the sleeve. I know if we the new slaves, I see the blood on the leaves. I see the blood on the leaves, I see the blood on the leaves. I know that we the new slaves, I see the blood on the leaves. They throwing hate at me, want me to stay at ease. Fuck you and your corporation, y'all niggas can't control me. I know that we the new slave, I know that we the new slave. I'm about to wild the fuck out, I'm going Bobby Boucher. I know that pussy ain't free, you niggas pussy ain't me. Y'all throwing contracts to me, you know that niggas can't read. Don't want some Maybach keys, fuck it, say la vie. I know that we the new state, y'all niggas can't fuck with me. Y'all niggas can't fuck with ye, y'all niggas can't fuck with ye. I move my family out the country so you can't see where I stay. So go and grab the reporters so I can smash their recorder. Sit there confused with some bullshit like the new world order. Meanwhile the DEA teamed up with the CCA. They try and lock niggas up, they try and make new state. See, that's that probably on prison. Get your peace today. They probably all in the Hamptons bragging about what they made. Fuck you and your Hampton house, I fuck your Hampton spouse. Came on a Hampton blouse and in a Hampton mouth. Y'all about to turn shit up, I'm about to tear shit down. I'm about to air shit out. Now what the fuck they gonna say now? Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Najbardziej szokującym dla mnie widokiem było właśnie przenoszenie zwłok tego dziecka, Bosman, na rękach, jakby w objęciu, jakby się ona chciała chwycić jego szyi, no niestety nie mogła. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych.